کم تہلے کم کما ہلکت اور دنیا پھیلا دی جائے گی تم کو بھی تباہ کرے گی جیسا پہلوں کو تباہ کیا ہے. دنیا کا پھیلاؤ جو ہے وہ تباہ کن ہوگا تمہارے لیے. فقر کا ڈر نہیں ہے مجھ کو, اس چیز کا زیادہ ڈر ہے مجھے. تو فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو پسے پس ڈال دیا, اس کے خلاف بدعات لے لیے, شرکیہ باتیں لے لی, رواج لے لیا اور تمام برائیاں لے لی, سحر لے لیا, آئیے گنڈے فلیتے میں لگ گئے, سمجھے, شرکیہ باتیں اور خریدا تھوڑی قیمت. دنیا کا سارے کا سارا سامان بھی ہو اگر تو اللہ تعالی کا فرمان ہے کل متاع الدنیا قلیل, دنیا کا سامان بہت قلیل ہے آخرت کے مقابلے. ترمذی شریف کی روایت میں فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی آدمی سوئی کو سمندر میں ڈبو دے, اور سوئی کے ساتھ کتنا پانی لگے گا. آخرت اتنا بڑا وسیع سلسلہ ہے اس کے مقابلے میں, اور دنیا کا سارا ساز و سامان بھی, ساری دولت بھی, اقتدار بھی, ساری باتیں بھی اگر آ جائیں انسان کے پاس تو قلیل ہے, کب تک رہے گی انسان کے پاس, کتنے سال رہے گی. اب پہلوں نے بھی ایسا دیکھا تماشا, جو لمبی لمبی عمروں والے بھی تھے جو 400-400 سال تک زندہ رہے لیکن ختم ہو گئے. تو یہ متاع قلیل انہوں نے حاصل کیا اس کے بدلے میں, اور اللہ کی کتاب کو اور اس عہد و پیمان کو ضائع کیا جس کو خدا نے نازل کیا تھا اور کہا تھا ظاہر کرو لوگوں کے سامنے, اس کو چھپانا نہیں. فبے سماج اشترون, بہت بری ہے وہ چیز جو خریدی, اور حقیر سامان دنیا کا حاصل کیا اور ایمان کو برباد کیا اور خدا کے عہد و پیمان کا کچھ خیال نہ کیا, اور اللہ کی کتاب کو اس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. اور نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو انہوں نے کی ہے, اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان باتوں پر جو انہوں نے نہیں کی. فلا تحسبنہم, پس نہ گمان کریں آپ ان کو بمفازت, ان کامیابی میں, عذاب سے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. پہلی آیتوں میں اہل کتاب کی قباحتوں کا ذکر تھا, اور اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اہل کتاب اور منافقین کی بری حالت کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے. پہلے اہل کتاب یہود اور نصارہ, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنا اور بخل سے کام لینا, مال و دولت کو اکٹھا کرنا, اور اسلام قبول کرنے کے لیے غلط بہانے بنانا, اور بےہودہ باتیں کرنی, ایسے ناجائز مطالبات کرنے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ تمہارے مال اور جانوں میں آزمائش ضرور لی جائے گی, اور تمہیں اہل کتاب کی زبانوں سے اور مشرکین کی زبانوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. اس کا علاج یہ بتلایا کہ تم صبر اور تقوی کو اختیار کرنا، اگر صبر اور تقوی کے راستے پر قائم رہے تو یہ بات مقصودی بات ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا اور تمہارے مخالف جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی یہ خرابی بھی پہلی آیتوں میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، ضرور پر ضرور اس کو بیان کریں اور چھپائیں نہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عہد و پیمان کو اور خدا کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور وہ تمام پیشن گوئیاں انہوں نے چھپائی جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل فرمائی تھی، یا آخری کتاب قرآن کریم کے بارے میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے صحابہ کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں وہ سب انہوں نے چھپائی۔ اس کے علاوہ اغراض فاسدہ کی وجہ سے مسائل کو بھی چھپایا انہوں نے، اور اس کے بدلے میں دنیا کا حقیر سامان خریدا، مسئلے بھی چھپائے اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا اور غلط باتوں کو ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہل کتاب کی یہ قباحت بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ قباحت بھی یہ اہل کتاب میں بھی اور منافقین کے اندر بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ باوجود اتنی خرابیوں کے کتمان حق کرنا کتنا بڑا جرم ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے دوسری صورتوں میں، کتمان حق کرتے ہیں یہ لوگ، حق بات کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے اس کو۔ یہود کا شیوا بھی یہی ہے، نصارہ کا شیوا بھی یہی ہے، مشرکین تو ہیں ہی شدید مخالف، اور منافقوں کا حال بھی ایسا ہی ہے تقریباً، لیکن خاص طور پر یہ اہل کتاب ان کا تو شیوا یہ ہے، لما تکتمون، اے اہل کتاب تم حق بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اور سخت سرزنش فرمائی ہے، وہ جان بوجھ کر جانتے ہوئے دیدہ اور دانستہ حق بات کو چھپانا اور ظاہر نہ ہونے دینا لوگوں کے سامنے۔ اور پھر یہ جتنی خرابیاں بھی تھیں، غلط مسئلے لوگوں کو بتلانے، اس کے بدلے میں دنیا کا حقیر سامان حاصل کرنا، جیسا کہ تمام باطل پرستوں کا شیوا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں اپنی فیس وصول کرنا، غلط مسئلے بتلا کر غلط رسموں کو جاری کر کے اس سے پیٹ پروری کرنا، دنیا کا حقیر مال و متاع حاصل کرنا، اور حق بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا، اور غلط مسئلے بتلا کر اس کے بدلے میں رشوتیں کھانا، اور خصوصاً پیغمبر آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں آئی تھی، جو آج بھی بائبل کے اندر، انجیل کے اندر بعض موجود ہیں، بعض تبدیل کر دی گئی ہیں، حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی جو اللہ نے پیشن گوئیاں فرمائی تھی، جو علامتیں، ان سب کو چھپایا انہوں نے، ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تو اس پر یہ تمام خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس پر بھی وہ کہتے تھے کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، اور لوگ ہم کو اچھا سمجھیں، اس کے باوجود کہ ایسی چالاکیاں اور ایسی عیاریاں وہ کرتے تھے، اور اس کے باوجود پسند کرتے تھے کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو اہل کتاب کا حال ہے، منافقین کا حال بھی، منافق بھی چونکہ دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے، زبان سے اسلام کے کلمے کا اظہار کرتے ہیں اور ماض اس لیے تاکہ دنیاوی مفاد حاصل کر سکیں اور اپنا کام چلا سکیں، اور ان سے بھی ملتے ہیں ان سے بھی ملتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے باوجود منافقین کا حال یہ، کبھی لڑائی کا موقع ہوتا ہے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائیں لڑائی میں، لڑائی ختم ہوتی ہے تو آ کر جھوٹے ہیلے اور بہانے بناتے ہیں، جیسے سورہ توبہ میں دوسری صورتوں میں مذکور ہے، اور پھر اس کو ہوشیاری اور چالاکی سمجھتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری لوگ تعریف کریں گے کہ واقعی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، یہ عذر کی وجہ سے یہ نہیں شریک ہو سکے، حالانکہ سب جھوٹ ہے جو کچھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما، منافقین کا حال بھی یہ ہے اور آل کتاب کا بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر فرماتے ہیں کہ یہ آیات اہل کتاب کے بارے میں، اہل کتاب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور صفت پہلی کتابوں میں تھی اس کو چھپاتے تھے، کوئی پوچھتا تھا تو الٹ بات بتلاتے تھے، اور اس کے باوجود وہ یہ خیال کرتے تھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور ہمیں عالم کہیں، دیندار کہیں، ہماری مدح سرائی کریں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون، لا تحسبن بھی ہے اور لا یحسبن بھی، دونوں قراتے ہیں، غائب ہو تو نہ گمان کریں وہ لوگ، نہ خیال کریں وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ہرگز نہیں چھوٹیں گے۔ اور لا تحسبن ہو تو اے مخاطب آپ نہ گمان کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں اور ہر مخاطب ہو سکتا ہے، اولین مخاطب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں ان باتوں پر جو انہوں نے کی ہیں، اور کیا یہی کچھ ہے، حق کو چھپایا ہے، کتمان کیا ہے اور فریب کیا ہے، دھوکے دیے ہیں، حقیر مال دنیا کا حاصل کیا ہے، غلط مسئلے بتلائے ہیں، یہی کام کیے ہیں، اور اس پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں اپنے ان کاموں پر، حالانکہ یہ کام تو ایسے ہیں کہ ان پر انسان کو نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور یہ خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چالاکیوں کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہم بڑے ہوشیار ہیں، اور کیا یہی کچھ ہے انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے کیے نہیں ان کے اوپر بھی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مدح کریں، جو کوئی اچھے کام نہیں کیے اس پر لوگ کہیں گے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ مدح اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلی جو یہ بات ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا، کیے سارے برے کام اور اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جو باتیں انہوں نے نہیں کی، نیکی کا کوئی کام نہیں کیا، اچھائی کا کام نہیں کیا، اور اس پر بھی وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں اور ہمیں اچھا خیال کریں، تو یہ بات تو بہت ہی قبیح ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ یوتون ما آتو، جو وہ نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، انہوں ملا رب راجعون، رب کے سامنے جانا ہے ایک دن، تو ہماری ان نیکیوں کے اندر کتنی کوتاہیاں ہوں گی، کہیں ہم سے معافضہ نہ ہو جائے، نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھی، چنانچہ بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ بعض نیک آدمی نماز پڑھ کر بھی بعد میں اس قدر گھبرا جاتے ہیں کہ جیسا کوئی آدمی چوری کر کے نکلتا ہے اور گھبراتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو گئی ہو. یہ ایمان اور ایمانی جذبات کا تقاضا یہ ہے. چنانچہ جو بھی نیکی کی جائے اس کے آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں باتوں کا دھیان رہنا چاہیے انسان. توقع بھی رہنی چاہیے کہ اور خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے الحمدللہ یہ نیکی کا کام کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی, اور ساتھ ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں کوئی غلطی رہ گئی. روزہ رکھتے ہیں تو کیا پتا ہے روزے میں کتنی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہ کرے. یہ ہر عبادت نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ تصور رہنا چاہیے. تو ایماندار جو ہیں وہ تو ایسے ہیں نیکی کا کام کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. کہ ایمان اسی کا نام ہے خوف اور رجا کے درمیان. یدعوننا رغبا ورہبا, اللہ کے نبی بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رغبت سے بھی اور خوف سے دونوں صورتوں سے پکارتے ہیں ہم کو, وہ ہمارے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور یہ برائی کے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت سے برگشتہ کرنے کے کام کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, کتمان حق کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں اور غلط باتیں اور غلط مسائل لوگوں کو بتلاتے ہیں اور اس کی معاوضہ لیتے ہیں اور اس پر یہ خوش ہوتے ہیں. ایسی باتوں پر کتنی قباحت ہے اور کتنی برائی ہے. عذر منافقین کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ برائیاں کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہیلے بہانے جو ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا, کوئی پکڑ نہیں سکتا, ہم بچے ہوئے ہیں اور لوگ ہم کو اچھا خیال کریں کہ ہاں یہ دیندار لوگ ہی ہیں. یہ تو ہو گیا اہل کتاب اور منافقین کی مذمت. کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جو کام نہیں کیے ان پر تعریف کیے برائی, جو کام نہیں کیے ان پر بھی چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے. سمجھیں, ایمان والوں کے لیے بھی خطرے کا مقام ہے. یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں. چنانچہ آج کل تو سلسلہ ہی ایسا چلتا ہے, وزیروں کی تعریف ہوتی ہے, صدروں کی تعریف ہوتی ہے, بڑے آدمی سپاس نامے پیش کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے القاب ان کو دیے جاتے ہیں, وہ بھی پسند کرتے ہیں, اپنی تعریف کا اہتمام کراتے ہیں. تو نیک کام کرنے کے بعد بھی تعریف تو خطرے سے خالی نہیں ہے کہ شاید خدا کی بارگاہ میں وہ قبول نہ ہوئی ہو, اور پھر ایسی صورت میں تعریف کی توقع رکھنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں یہ تو ریاکاری میں آتا اور یہ تو سخت اعمال کو باطل کرنے والی چیز ہے. اور جو کام نہیں کیا اس پر بھی لوگ ہماری تعریف کریں, جو کام کیے ہیں وہ تو نیکی کا اگر کام کیا ہے تو صرف توقع ہی رکھنی چاہیے, یقین نہیں ہے پھر بھی, اور جو کام نہیں کیے مثلا نیکی کے اچھے کام نہیں کیے ان پر بھی لوگ ہماری تعریف کریں کہ یہ صاحب ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں, یہ قوم کے بڑے خادم ہیں جی, یہ بڑے دیندار ہیں جی, یہ بڑا ایسا ویسا کام کرتے ہیں جی. یہ تعریفیں یہ بھی اسی مد میں آتی جیسا کہ زمانے کے دستور کے مطابق بڑے لوگوں کی تعریف, بادشاہوں کی, صدور کی, ملوک کی تعریفیں ہوتی ہیں, وزراء کی, بڑے بڑے القاب آداب وہ سنتے ہیں اس کو اور برا نہیں مناتے, اس کو برا نہیں مناتے کہتے ہیں ہاں. اور جو کام نہیں کیے ان پر بھی ان کی تعریفیں ہوتی ہیں, جو کام کیے ہوئے ہیں وہ تو چھوڑیں, جو نہیں کیے ہوئے ان پر بھی زمین آسمان سے کلاب ملاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ تمام خطرے والی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور منافقین کی مذمت کے سلسلے میں اور مسلمانوں کی بات سمجھائی. نیک کام کرنے کے بعد خوش ہونا, تبھی خوشی اگر ہے تو جائز ہے, تبھی خوشی اگر ہے, تبھی خوشی یہ ہے کہ انسان نیک کام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ پورا کر لیا, تو لا محالہ بھی انسان کے مومن کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ روزے دار روزہ رکھ کر, روزے دار جو ہوتا ہے اس کو دو وقت خوشی ہوتی ہے, ایک جب وہ روزہ پورا کر لیتا ہے, روزہ پورا کرنے کے وقت اس کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ بڑی ذمہ داری تھی, بڑا حکم تھا, الحمدللہ کہ یہ پورا ہو گیا, اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے، یہ تب ہی خوشی ہے. لیکن اگر خوشی اس وجہ سے کرتا ہے کہ لوگ اس کو روزے دار کہیں یا نمازی کہیں یا لوگ تعریف کریں، تو یہ بات خطرے میں داخل ہو گئی اور یہ قبیح ہے. یا اہتمام کرتا ہے اپنی تعریف کی لوگ تعریف کریں، تو خطرہ ہے اس بات کے اندر. ہاں، خطرے سے اس وقت ہی انسان بچ سکتا ہے کہ جب دل میں یہ قطعی ارادہ نہ ہو کہ لوگ ہماری تعریف ہی کریں ان کاموں پر، اور اہتمام کرے گا یا خوش ہوگا کہ لوگ تعریفیں کریں، ہمارا چرچا ہو، شہرت ہو. سمت اور ریا میں آئے گا، یہ دکھاوے میں آئے گا، نفاق میں آئے گا، ریاکاری میں آئے گا، اور آدمی ماخوذ ہوگا خدا کے نزدیک، اور سخت ترین عذاب ہوگا قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جان اس لیے دی تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، سو کہہ دیا گیا دنیا میں بڑا بہادر ہے، اب تمہارا یہاں کوئی اجر نہیں ہے. فرمایا جہنم بھڑکائی جائے گی. فقاری جو قرآن پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اس لیے ایسی تجوید سے پڑھا، ایسی قرآن سے پڑھا کہ لوگ کہیں جی بڑا قاری ہے یہ، تو دنیا میں کہہ دیا گیا، فرمایا اس کو جہنم میں لے جاؤ. قاری ہے قرآن، شہید. اور جو مال خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، تم نے مال کیوں خرچ کیا؟ وہ کہے گا جی میں تیرے حکم کی، نہیں تم نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں جی بڑا داتا ہے یہ، بڑا سخی ہے، سو کہہ دیا گیا دنیا میں، اب تمہارے لیے کوئی یہاں ہمارے پاس اجر نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو لے جاؤ، سب سے پہلے جہنم میں ان کو داخل کرو. یہ ہے ریاکاری اور دکھاوا اور اپنی تعریف کو پسند کرنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ یہ بڑے ایسے ہیں اور بڑے ویسے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی بنا ہوا، حالانکہ اللہ کے بندے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خط لکھتے تھے احقر الانام. احقر الانام کا معنی سارے انسانوں میں زیادہ حقیر آدمی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ننگے اسلاف اپنے آپ کو کہتے تھے، شرم کا باعث اسلاف کے لیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فقیر ولی اللہ یوں کہتا، فقیر کے لفظ سے اپنے کتاب میں بھی تحریر میں بھی ایسا کرتے. مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کہتے بندہ محمود، اللہ کا بندہ محمود یہ کہتا ہے، ایسی عاجزی کرتے. اور ادھر القاب و آداب دیے جاتے ہیں، بڑا محدث ہے، بڑا صوفی ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا غازی ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، اور وہ سب برداشت کرتے ہیں، سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ان باتوں پر. تو یہ تمام کی تمام باتیں ریاکاری میں داخل ہیں. جو کام نہیں کیے ان پر بھی تعریفیں ہو رہی ہیں. کوئی ایک آدھ نیکی کا کام کر لیا، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، اور باقی سارے خلابیں ملائے جا رہے ہیں، تو اس پر خوش ہوتے ہیں. تو فرمایا نہ گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو انہوں نے کی ہے، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو نہیں کیے، اس پر بھی ان کی لوگ تعریف کریں. فرمایا نہ گمان کریں آپ ان کو بے مفاظتن کہ یہ کامیاب ہوں گے عذاب سے. مفاظہ مصدر میمی ہے، فوز سے ہے کامیاب. مفاظہ جنگل کو بھی کہتے ہیں، تو جنگل میں درندے ہوتے ہیں تو یہ تفاعلن اطلاق کیا جاتا ہے، خدا کرے کہ یہ جنگل میں چلا گیا ہے صحیح سلامتی سے یہ نکل جائے. تو جنگل کو مفاظہ اس لیے کہتے ہیں، جیسا سام یا بچھو کے ڈسے ہوئے کو سلیم کہتے ہیں عربی میں، خدا کرے کہ یہ بچ جائے اس کے ڈنگ سے. یا قافلہ جو ہے جو جانے والا ہوتا ہے اس کو قافلہ کہتے ہیں، قافلے کا معنی رجوع، واپس لوٹنے والا، یعنی خدا کرے کہ یہ جس طریقے سے گیا ہے صحیح سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ آئے، یہ تفاعل کے طور پر کہا جاتا ہے. تو نہ گمان کریں یہ لوگ کہ یہ بچ جائیں گے عذاب سے، ان کے لیے تو عذاب علیم ہے خدا کے. ان کی ساری چالاکیاں، مکاریاں، ریاکاریاں اور یہ دکھاوے کی باتیں اور یہ تعریفوں پر خوش ہونا اور یہ تمام باتیں عذاب میں مبتلا ہونے کا باعث ہیں، جس پر دردناک سزا ان کو ملے گی. اور فرمایا یاد رکھو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، اقتدار کی خاطر یہ باتیں کی جاتی ہیں، تو یاد رکھو کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی تو اللہ کی ہے، بادشاہ تو وہ ہے حقیقت میں، جب وہ بادشاہ ہے تو ایسے ریاکار اور ایسے مجرم اور کتمان حق کرنے والے، خدا کی کتاب کو چھپانے والے، غلط باتیں لوگوں کو بتلانے والے، اور اللہ کی مخلوق کو ہدایت سے روکنے والے، اور جھوٹھی تعریفوں پر خوش ہونے والے، تو فرمایا کہ یہ کیسے بچیں گے، کیونکہ اقتدار اور بادشاہی تو اللہ کی ہے، یہ مجرم یہ کیسے بچیں گے، بچ نہیں سکتے، پکڑے جائیں گے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اور جس مال کی خاطر یہ دھوکے کرتے ہیں اور غلط بیانیاں کرتے ہیں، اس پر بھی ان کا قبضہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالی کی ملکیت میں ہے، چاہے دچین لین سے. تو بادشاہی تو اللہ کی ہے، اور مجرم بچ نہیں سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے کہیں. اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قادر مطلق ہے وہ، جب قادر مطلق ہے تو ان کو سزا ضرور دے گا، اس کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے یہ لوگ، سزا دے سکتا ہے وہ جس کو چاہے، اور ایسے مجرموں کو سزا کیوں نہیں دے گا وہ، کہ جو ایسی ایسی دھوکے بازیاں کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے پر قادر ہے. یاد رکھیں یہ بطور اصول کے یہ بات سمجھائی کہ بادشاہی بھی خدا کی ہے، اس کی بادشاہی سے باہر تو کوئی جا نہیں سکتا، حقیقی بادشاہ وہی ہے. دنیا کی بادشاہت والے خدا کی دی ہوئی ہے، امانت ہے، اس کو غلط استعمال کرتے ہیں لوگ. مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بادشاہی کرتے ہیں، عہدوں پر جاتے ہیں، قیامت والے دن سب سے زیادہ افسوس کریں گے، یہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، کاش ہم یہ بادشاہی نہ کرتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ جتنی بڑی عزت کی چیز ہے اتنی حقوق زیادہ، حقوق ادا نہیں کیے. حالانکہ انی سلطانیہ، کہ افسوس میری تو بادشاہی تباہ ہو گئی، مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میری بادشاہی نے فائدہ نہ دیا، نہ میری فوج نے، نہ سیکورٹی نے، نہ پولیس نے، نہ کسی جتھے نے کچھ فائدہ نہ دیا، کاش کہ میں یہ حکومت نہ کرتا دنیا میں، حسرت کا باعث ہوگا. عدل والے ہی بچیں گے وہاں، جنہوں نے عدل اور انصاف کیا ہے دنیا میں، سزا سے نہیں بچ سکتے. تو خدا تعالی کی بادشاہی تو اسی کی ہے، مالک کتاب کو ماننے والے لوگوں کو تسلی بھی ہے، جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ بادشاہی تو خدا کی ہے، اگر صحیح طریقے پر وہ قائم ہوں گے تو خدا تعالیٰ ان کو فلاح عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، یقینی طور پر خدا قادر مطلق ہے اور مالک الملک ہے. یہ تسلی بھی ہے کتاب کو ماننے والے لوگوں کے لیے، ان کو نہیں گھبرانا چاہیے. ہاں خرابیاں جہاں ہیں وہ اسی نقطے سے پیدا ہوتی ہیں کہ کتاب کے تقاضے کو وہ پورا نہیں کرتے، منافقوں کی طرح جھوٹے ہوتے ہیں، یہود کی طرح فراڈیے بن جاتے ہیں، اس واسطے خدا کی رحمت دور ہو جاتی اور وہ بھی غضب کا شکار بنتے ہیں. ورنہ اللہ کی کتاب پر صحیح عمل کرنے والے اور صحیح طور پر چلنے والے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا، مالک الملک وہ ہے اور قادر مطلق بھی. بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے ہوں، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، نہیں پیدا کیا تو نے اس کو باطل، سبحان کا پاک ہے تیری ذات، فقنا عذاب النار، پس بچا تو ہم کو آگ کے عذاب سے. اللہ تعالی نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا تھا، الاسلام اللہ لا الہ الا الحی القیوم، تو اب آخر میں بھی اللہ تعالی نے اسی توحید کے مسئلے کو بیان کیا ہے، اس کے دلائل ذکر کیے ہیں. درمیان میں سب باتیں آ گئی ہیں. پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی کی الوہیت اور مالکیت کا دعویٰ تھا، وللہ ملک السماوات والارض، تمام سلطنت اللہ تعالی کی ہے، اور واللہ علی کل شیء قدیر، خدا تعالی ہر چیز پر قادر ہے، متصرف وہی ہے، معبود برحق بھی وہی ہے جو مالک ہے اور متصرف ہے تمام چیزوں کے اندر. تو یہ دعویٰ ہے مالکیت اور قدرت تامہ کا ذکر، تو یہ الوہیت اور توحید. اب یہ اس کے دلائل اللہ تعالی نے ذکر فرمائے ہیں، یہ دلائل توحید ہیں، کیونکہ عقلی اور نقلی دونوں قسم کے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، تو یہاں عقلی دلائل کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالی نے. یہ آیات نشانیوں سے مراد یہاں پر دلائل ہی ہیں. قادر مطلق صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، اور متصرف فی الامور، تمام باتوں میں تصرف بھی اللہ تعالی کا خاصہ ہے، لہذا الوہیت بھی اسی کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا کوئی معبود مستحق عبادت کا بھی نہیں ہے. الوہیت، نافذار، متصرف، یہ تمام اس کی صفات ہیں جو مختص ہیں اس کے ساتھ. تو یہاں پر اللہ تعالی نے دلائل ذکر کیے ہیں، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو یہود اور نصارہ تھے وہ غلط باتیں کرتے تھے، اور مشرکین بھی. مشرکین نے ایک دفعہ یہودیوں سے دریافت کیا کہ تمہارے موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو عصا اور ید بیضا جیسی نشانیوں کو ظاہر کرنے والے تھے. جب قریش مکہ نے نصارہ سے پوچھا کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور معذرات نابیناؤں کو درست کرتے تھے، کوڑیوں کو درست کرتے تھے، وہ تو ایسی نشانیاں ظاہر کرتے تھے. تو قریش مکہ نے تعصب اور عناد میں آ کر انہوں نے بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ جب وہ یہود و نصارہ کے انبیاء سے ایسی نشانیاں ظاہر کرتے تھے، تو آپ بھی ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں، فلاں بات کر دیں، فلانی نشانی ظاہر کر دیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی. یہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نشانیاں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو نشانیاں تو موجود ہیں، کسی اور معجزے کا طلب کرنا تو فضول بات ہے، تعصب اور عناد کی بات ہے. نشانیاں تو تمہارے سامنے موجود ہیں اگر تم سمجھنا چاہتے ہو. حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک دفعہ دریافت کیا کہ ام المومنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی آپ عجیب و غریب حال بھی بیان فرمائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کی تو تمام حالات ہی عجیب و غریب تھے, تمام حالات ہی ایسے تھے. تو پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے, لحاف کے اندر میں لیٹی ہوئی تھی, آ کر تھوڑی دیر لحاف کے اندر لیٹ گئے اور پھر فرمانے لگے عائشہ مجھے ذرا اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. تو اسے اٹھ کر وضو کیا اور پھر نماز پر کھڑے ہوئے, نماز ادا کرتے رہے اور ان فی خلق السماوات والارض اس آیت کو پڑھتے رہے اور ساتھ روتے رہے, اس قدر روئے کہ آنسوں سے تر بتر ہو گیا سینہ مبارک. اور اسی طرح رات کا کافی حصہ گزر گیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی, اگر بلال آئے اور اذان ہو گئی نماز کے لیے. حضرت بلال نے عرض کیا کہ حضرت آپ اس قدر کیوں گریا کرتے ہیں, اللہ نے تو آپ کی تمام اگلی پچھلی لغزشیں بھی معاف فرما دی. تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار نہ بنوں, افلا اکون عبدا شکورا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اس آیت کے مصداق کے پیش نظر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہوں, گریہ زاری کرتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. تو جو لوگ تعصب کی بنا پر نشانیاں طلب کرتے ہیں اور ان کا مطلب سمجھنا نہیں ہوتا, وہ عناد ہوتا ہے. مشرکین بھی اور یہود بھی اور نصارہ بھی عناد کے اندر مبتلا ہیں. ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں, خلق مصدر ہے پیدا کرنا, آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف میں, رات اور دن آگے پیچھے آتے ہیں اور موسم کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی ہے ان کے اندر, کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور کبھی دن لمبا ہوتا ہے اور موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ تبدیلی اتفاق سے نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی. یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ پلٹیاں دیتا ہے ہر لمحہ حالت کو تبدیل کرتا ہے. جیسے دنیا کی رات دن آگی جیسا عام ذہن تصور کرتا ہے کہ آٹومیٹکلی آگے پیچھے آ جاتی ہے, نہیں, قرآن نے تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پلٹی دیتا ہے, موسموں کو تبدیل کرتا ہے اور تمام عجیب و غریب حالات, چار موسم تبدیل ہو جاتے ہیں اور ہر موسم کے احکام جدا جدا ہوتے ہیں, زمین کی پیداوار کے لحاظ سے اور انسانوں اور جانوروں اور نباتات کے حالات سے حالات بدلتے رہتے ہیں. تو یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کو مختلف ان کے اختلاف میں البتہ نشانیاں, لآیاتن, آیت معجزے کو بھی کہا جاتا ہے, علامت کو بھی کہا جاتا ہے, دلائل کو بھی کہا جاتا ہے, یہاں دلائل ہی مراد ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ اور اس کی وحدانیت اور الوہیت کے دلائل ہیں, ہر چیز میں دلیل ہے. لیکن دلیل کس کے لیے ہے؟ لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے. الباب لب کی جمع ہے, لب مغز اور خلاصے کو کہا جاتا ہے, ادانے کا بھی لب ہوتا ہے, اخروٹ کا بھی لب ہوتا ہے، بادام کا لب، اندر مغز جو ہوتا ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے، اور انسان کے اندر بھی اس کا لب لباب عقل ہوتی ہے، عقل پر مدار تکلیف ہے انسان مکلف بھی اور قانون کی پابندی کا بھی عقل پر مدار ہے، اگر عقل نہیں ہے تو وہ اس پر تو مواخذہ ہی نہیں ہے، وہ تو غیر مکلف ہوتا ہے انسان، تو عقل جو ہے انسان کے اندر کمال درجے کا جوہر اللہ نے عطا فرمایا، یہ کمال درجے کا جوہر ہے، اس کے ساتھ انسان نیکی بدی میں امتیاز کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان حس و حرکت کرتا ہے اور اچھے برے کام انجام دیتا ہے، تو عقل مندوں کے لیے دلائل ہیں، وہ تو آسمان کو دیکھ کر ہی اللہ کی وحدانیت کا فوراً یقین کر سکتے ہیں کہ یہ کام سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں ہے، یہ تصرف کسی کا نہیں ہے، باقی تو ساری مخلوق ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، رات دن کو پلٹی دینے، زمین کو پیدا کرنے کا، زمین کے نباتات کو اور تمام چیزوں کو جو زمین میں رکھی ہوئی ہے کس نے پیدا کی ہیں، اور ان کے ساتھ انسانوں کے مفاد کے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے سلسلے قائم رکھے ہیں، یہ سب اسی کا فیض ہے، اسی کی مہربانی اور اسی کی قدرت اور اسی کی حکمت کا کام ہے، جو الوہیت میں متفرد ہے، تصرف میں بھی اور قدرت تامہ میں بھی، یہ تو نشانیاں ہیں اور علامتیں ہیں اور یہ دلائل ہیں، لیکن عقل مندوں کے لیے، کیونکہ فرمایا کہ جو عقل کو صحیح کام میں نہیں لاتے تو اللہ نے ان کی مثال فرمائی ہو تو جانور ہیں، انہم اللہ کل انعام بلوم، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اور یہ انسان جو رب کے نافرمان ہیں صرف کفر میں مبتلا رہتے ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، مالک کی مرضی کو نہیں پہچانتے، تو فرمایا کہ سم البکم الذین لا یعقلون، عقل کو جو صحیح نہیں استعمال کرتے وہ بہرے اور گنگے ہیں اور نکمے ہیں، وہ تو عقل کو صحیح استعمال کرنا یہ اس سے انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، جو عقل کو صحیح استعمال کرے گا وہ یقیناً انسانیت میں اعلیٰ درجہ پائے گا، یہی بات اگلی آیت میں ذکر ہے، عقل مند لوگ کون ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں کروٹ کے بل خدا کو ضرور یاد کرتے ہیں، یہ ہے عقل مندوں کی نشانی ہے، اور آگے ان کی دعاؤں کا اور ان کی التجاؤں کا ذکر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کس قسم کی التجا کرتے ہیں، کیسی دعا کرتے ہیں، اور ان کی فکر کیسے صحیح ہے، عقائد حقہ کا ذکر بھی آتا ہے دعاؤں کے ضمن کے اندر، ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا کروٹوں کے بل لیتے ہوں، یہ نشانی ہے ان کی، علامت ہے ان کے عقل مند ہونے کی، اور اس سے مراد یہ ہے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں پایا جاتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی وقت ہے